Aşksızım epeydir sen gittiğinden beri. Aşksızıdır içimde gözlerimle senin. Bir şarap gibiydi gözlerin, kıyamadım içmeye. Dudaklarım deyince yapamadım. Şimdi neredesin bilemem gittiğinde. Aradım aslında ama bir haber gelmedi ve kanadı içimdeki en derinde bir yara. Tanıdım o anda seni uzaktan görmesem de. Gözlerim akıyordu gözlerime sevgilim. Doluydu gözlerinin içi, kim üzdü seni? Ruhum burkuldu, incindim o anla. Boğazımda birikti söylemek istediklerim. Seni gördüm uzaktaydın sevgilim. Seni gördüm ama gelemedim sen gibi. Keşke gelebilseydim burayı terk edip. Keşke gidebilseydim ben de senin gibi. Ama gücüm yok, affet beni sevgilim. Ruhumda sancı büyüyor bak zamansız. Bir gün ölüm gelir mi bana söylesene. Alır mı dünyadan ruhumu apansız. Seni yaşamak istiyorum son nefesimle. Seni hatırlamak istiyorum rüyamda bile. Ve bediyen seni özleyeceğim sevgilim. Seni son kez düşler aleminde öpecek olsam bile.